สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่482เรื่องทรงเป็นทรงห่วงทรงดื่มพระชนะของพระเจ้าอยู่ในพระยอห์นบทที่18นะครับตอนเดียวกันครับตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อที่11แต่อยู่ในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งครับในเช้าวันนี้โปรดฟังพระชนะของพระเจ้ายอห์นบทที่18ข้อ1จนถึงข้อที่11เมื่อพระเยซูตรัสดังนี้แล้วพระองค์ได้เสด็จออกไปกับเหล่าสาวกของพระองค์ข้ามห้วยกิดโรนไปยังสวนแห่งหนึ่งพระองค์เสด็จเข้าไปในสวนนั้นกับเหล่าสาวกยูดาสผู้ที่จะอายัดพระองค์ก็รู้จักสวนนั้นด้วยเพราะว่าพระเยซูกับเหล่าสาวกเคยมาพบกันที่นั่นบ่อยๆยูดาสกับพวกทหารกับเจ้าหน้าที่มาจากพวกปุโรหิตและพวกฟาริสีถือคมถือไต้และเครื่องอาวุธไปที่นั่นด้วยพระเยซูทรงทราบทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพระองค์พระองค์จึงเสด็จออกไปถามเขาว่าท่านหลายมาหาใครเขาทูลตอบพระองค์ว่ามาหาเยซูชาวนาซาเร็ธพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราคือผู้นั้นแหละยูดาสผู้อายัดพระองค์ก็ยืนอยู่กับคนเหล่านั้นเมื่อพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเราคือผู้นั้นแหละทั้งหลายได้ถอยหลังและล้มลงที่ดินพระองค์ตรัสถามเขาอีกว่าท่านมาหาใครเขาทูลตอบว่ามาหาเยซูชาวนาซาเร็ธพระเยซูตอบว่าเราบอกท่านแล้วว่าเราคือผู้นั้นถ้าท่านแสวงหาเราก็ปล่อยคนเหล่านี้ไปเถิดทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นจริงตามพระดำรัสซึ่งพระองค์ตรัสว่าคนเหล่านั้นซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ไม่ได้เสียไปสักคนเดียวซีโมนเปโตรมีดาบจึงชักออกฟันทาสคนหนึ่งของมหาปุโรหิตผู้ประจำการถูกหูข้างขวาขาดไปทาสคนนั้นชื่อเมาคัสและพระเยซูตรัสกับเปโตรว่าจงเอาดาบใส่ฝักเสียเราจะไม่ดื่มถ้วยซึ่งพระบิดาของเราประทานแก่เราหรือพี่น้องครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมจะขออธิบายรายละเอียดเล็กน้อยซึ่งเป็นที่น่าสังเกตเมื่อวานนี้ผมได้อธิบายถึงห้วยคิดโรนครับวันนี้ผมจะขอเพิ่มเติมบ้างคำว่าข้ามหุบเขาคิดโรนหรือข้ามห้วยคิดโรนนั้นจริงๆแล้วคำว่าห้วยหรือคำว่าหุบเขานั้นก็คือ เป็นจุดตัดระหว่างเนินเขาสองลูกนะครับและเนินเขานี้นะครับเนินหนึ่งอยู่ก็คือมีกรุงเยรูซาเล็มตั้งอยู่นะครับอีกเนินหนึ่งนะครับก็จะเป็นสวนเกสเซมาเนเพราะฉะนั้นการข้ามจากเยรูซาเล็มนะครับจะมาสวนเกสเซมาเนซึ่งเป็นคนละเนินกันครับก็จะต้องข้ามห้วยหรือข้ามหุบเขาและหุบเขานั้นมีชื่อว่าคิดโรนหุบเขานี้อยู่ทางตะวันออกของเยรูซาเล็มครับในช่วงแล้งน้ำนะครับก็สามารถที่จะเดินข้ามได้ด้วยเท้าเปล่าครับยกเว้นในช่วงฤดูฝนเพียงครับจากตรงนี้นี่เองทำให้เราเห็นว่าการเดินทางในประเทศอิสราเอลนั้นเป็นการเดินทางส่วนใหญ่แล้วนะครับด้วยเท้านะครับด้วยลานะด้วยม้านะครับหรืออูฐแท้จริงแล้วทหารจะต้องขี่ม้าครับคนเดินทางปกติที่จะต้องเดินทางไกลๆก็ขี่อูฐแต่ในละแวกปาเลสไตน์หรือในละแวกยูเดียแคว้นยูเดียแคว้นซามาเรียหรือแม้กระทั่งแคว้นกาลิลีนั้นปกติแล้วเขาใช้เดินเท้าครับพี่น้องครับจากตรงนี้นี่เองทำให้เราได้จะข้ามไปนะครับไปอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับสาวกของพระเยซูครับสาวกของพระเยซูที่ชื่อว่าซีโมนเปโตรเขามีดาบและเขาก็เอาดาบนั้นฟันนะครับฟันคาดว่าจะฟันหัวครับไม่ต้องการจะตัดหูนะฮะแต่ว่าอาจจะพลาดไปโดนหูข้างขวาขาดแต่พระธรรมยอห์นได้บันทึกว่าชื่อของทาสคนนั้นชื่อเมาคัสประเด็นอยู่ตรงนี้ครับว่าเมาคัสทำไมยอห์นถึงรู้จักชื่อเพราะเนื่องจากว่ายอห์นนั้นเขาเป็นคนที่มีเบื้องหลังการดำรงชีวิตก็คือเป็นชาวประมงและคุณพ่อของเขานั้นก็เป็นเหมือนกับคนส่งปลาครับ ส่งปลาไปที่บ้านของมหาปุโรหิตเพราะฉะนั้นยอนก็คงจะรู้จักกับมัลคัสคนนี้ครับเพราะในฉากต่อมาเราเห็นว่ายอนนั้นเข้าไปอยู่ในบ้านของมหาปุโรหิตหลังจากที่พระเยซูถูกจับกุมได้อันนี้เป็นเกิดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวข้องกับสาวกที่ชื่อว่ายอนและเป็นผู้ที่บันทึกเรื่องราวของการตัดหูทาสชื่อมัลคัสนะครับโอเคครับเรากลับมาถึงเรื่องราวในวันนี้คือพระองค์ทรงเป็นพระองค์ทรงห่วงและพระองค์ทรงดื่มพระองค์ทรงเป็นนั้นมีการบันทึกไว้ถึง3ครั้งครับอยู่ในข้อที่5พระเยซูตรัสกับเขาว่าเราคือผู้นั้นแหละคำว่าเราคือผู้นั้นแหละในภาษากรีกครับภาษาเดิมใช้คำว่าเราเป็นใช้คำว่าเราเป็นนะครับในข้อที่6พระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเราคือผู้นั้นแหละก็บันทึกครั้งที่2ครับเราเป็นในข้อที่7ทรงตรัสถามเขาอีกว่าท่านมาหาใครเขาทูลตอบมาหาพระเยซูชาวนาซาเรตข้อที่8พระเยซูตรัสกับเขาอีกว่าถูกบันทึกในที่นี้ครับว่าเราบอกท่านแล้วว่าเราเป็นเราคือผู้นั้นเราเป็นพี่น้องครับคำว่าเราเป็นพี่น้องฟังแล้วคุ้นหูใช่ไหมครับเป็นคำเดียวกันกับที่พระเจ้าตรัสกับโมเสสบนภูเขาซีนายว่าเราเป็นพระเยซูกำลังบอกโดยนัยยะว่าพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าครับเหมือนกับที่พระเจ้าพระบิดาได้บอกกับโมเสสว่าเราเป็นอันนี้เป็นประการแรกเพราะฉะนั้นจากประการแรกนี้เราเห็นว่าพระเยซูนั้นทรงไม่เคยทิ้งนะครับไม่เคยทิ้งสง่าราศีของพระเจ้าหรือพระองค์ไม่เคยลืมว่าพระเยซูพระองค์เองนั้นเป็นพระเจ้าฉะนั้นเราต้องไม่ลืมด้วยเหมือนกันนะครับและเมื่อเรารู้เรื่องนี้เราจำเป็นที่จะต้องปกป้องความเชื่อความศรัทธาของเราที่มีต่อพระเยซูในหลายๆลัทธินิกายซึ่งเป็นลัทธิหรือสิ่งที่เรียกว่าลัทธิเทียมเท็จนั้นพยายามปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระเยซูพยายามที่จะบอกว่าพระเยซูนั้นเป็นพระเจ้าองค์น้อยแต่ไม่ใช่ครับพระเยซูเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้พระเยซูเป็นพระเจ้าที่เท่าเทียมกับพระบิดาประการที่สองครับคำว่าทรงห่วงในที่นี้ในข้อที่8ครับพระเยซูตรัสตอบว่าเราบอกท่านแล้วว่าเราคือผู้นั้นถ้าท่านแสวงหาเราก็จงปล่อยคนเหล่านี้ไปเถิดทั้งนี้เพื่อให้เป็นจริงตามพระดำรัสของพระองค์ตรัสว่าคนเหล่านั้นซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ไม่ได้เสียไปสักคนเดียวเราเห็นว่าพระองค์ทรงห่วงครับมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งครับพระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่และในเพลงร้องรับก็ตอบว่าพระองค์ทรงห่วงพระองค์ทรงห่วงเมื่อข้าเศร้าพระองค์ทรงห่วงพี่น้องครับไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานภาพไหนก็ตามพระองค์ทรงห่วงเราทั้งหลายพระองค์ทรงห่วงแม้ว่าพระองค์จะตายพระองค์ทรงห่วงแม้ว่าพระองค์จะเสด็จขึ้นบนแม่งเขนพระองค์ทรงห่วงในทุกๆวาระทุกๆโอกาสทุกๆเวลาในชีวิตของเราพระองค์ห่วงชีวิตของเราครับในยอห์นบทที่17บทก่อนหน้านั้นพระองค์ทรงห่วงเราจนพระองค์อธิษฐานเผื่อเราครับพระองค์ทรงปรารถนาที่จะให้เราติดตามพระเยซูพระองค์ตลอดไปจนถึงวันสุดท้ายพระองค์ทรงห่วงไหมครับห่วงครับพระองค์ทรงอธิษฐานให้เราพ้นจากสิ่งชั่วร้ายซึ่งชั่วร้ายทุกอย่างพระองค์ทรงห่วงครับพระองค์ทรงห่วงพวกเราทั้งหลายทุกคนในยามเศร้าในยามโศกในยามท้อแท้พระองค์ทรงห่วงและประการสุดท้ายก็คือพระองค์ทรงดื่มครับถามว่าพระองค์ดื่มอะไรที่นี่บอกว่าดื่มถ้วยถ้วยนี้มีความหมายว่าเป็นการทนทุกข์ทรมานพระองค์ทรงรับทุกข์ทรมานเพื่อเราทั้งหลายพระองค์กำลังชดใช้ค่าจ้างของความบาปแทนเราถ้วยมีความหมายประการที่สองก็คือถ้วยแห่งพระพิโรธถ้วยแห่งพระพิโรธซึ่งเราพบในพระธรรมวิวรณ์ครับมีถึง7ถ้วยนะครับ7โบก็คือถ้วยครับขันครับการดื่มถ้วยของพระเยซูก็คือการทนทุกข์ทรมานการจ่ายค่าจ้างของความบาปและ การรับเอาคำสาปแช่งของพระเจ้าเพราะว่าถ้วยนี้ก็คือคำสาปแช่งหรือพระพิโรธของพระเจ้านั่นเองพี่น้องครับพระเยซูทรงเป็นทรงห่วงและทรงดื่มนะครับเพราะใครครับเพราะเราครับทำไมพระเยซูต้องเสด็จมาโลกนี้ในเมื่อพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเพราะทรงทำเพื่อเราทำไมพระเยซูจะต้องห่วงเราซึ่งเป็นสาวกของพระองค์เพราะพระองค์รักเราทำเพื่อเราทำไมพระเยซูทรงดื่มเพราะพระองค์ห่วงเรารักเราและทำทุกสิ่งได้เพื่อเราจะได้มีความเชื่อความศรัทธาและดำรงชีวิตอยู่ในความเชื่อความศรัทธาตลอดไปขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะซาบซึ้งและเราจะรับการสัมผัสแต่ต้องด้วยความรักของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงห่วงใยเราทั้งหลายและพระองค์ทรงดื่มถ้วยแห่งความพิโรธของพระเจ้าและถ้วยแห่งการทนทุกข์รับทุกข์แทนพวกเราทั้งหลายเพื่อเราทั้งหลายจะมีชีวิตนิรันดร์อาเมน